I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Trójka budzi. Na zegarach od 40 sekund jest już czwarta, dzisiaj 4 sierpnia, piątek, 216 dzień 2023 roku. Do końca roku pozostało 149 dni. Słońce wzejdzie o 5.09, a zajdzie o 20.28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 18 minut i ten piątek, drodzy Państwo, jest krótszy o ponad jedną godzinę od najdłuższego dnia w roku. Ale długa noc być może przed naszymi solenizantami. Maria Dominik Alf Alfred Protazy, Artystarch i Mironiek dziś obchodzą swoje imieniny. Tak więc najlepszego, drodzy solenizanci i drodzy jubilaci. Wszystkiego dobrego od redakcji Trójki. Kłaniają się realizująca program Grażyna Oczkowska i Rafał Wodziński. Dzień dobry. Set on you, I got my mind.

Właśnie tak budzimy Państwa o poranku w programie Trójka Budzi Lady Punk. Przed momentem 17 minut po godzinie 4, a już za 4 dni, minie dokładnie 29 lat od wydania utworu, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Oni powrócili w kwietniu, dokładnie powrócili po 24 latach. To duet Everything But The Girl. Ich najnowszy krążek to płyta zatytułowana Fuse. No i znowu zaskoczyli nowoczesnym spojrzeniem na elektroniczny soul, dzięki czemu właśnie w latach 90. wydali świetny numer Missing. A on już teraz Trójce. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been Like the desert's missed the rain.

Shiny Happy People i R.E.M. w programie trzecim Polskiego Radia. Już za 27 minut będzie piąta. A o 6 w audycji Pora na Trójkę obudzi Państwa Piotr Filan i na pewno opowie o tym, że 4 sierpnia to także Międzynarodowy Dzień Psa Towarzyszącego, czyli Assistance Dog Day. Wiadomo, że psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, ale te psy towarzyszące to szczególne zwierzęta. Przenoszą relacje na zupełnie inny poziom. Pomagają osobom chorym, osobom z niepełnosprawnościami poruszać się przez całe życie. Dla tych, którzy już wstają po to, żeby wybrać się na pierwszy spacer ze swoim czworonogiem, coś bardzo energetycznego. Whiskey in the Jar i Metallica w Trójce. Money he was counting. I first produced my wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cała jestem, nie martwię się o resztę, tylko powiedz mi, że ze mną zechcesz być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek. I nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona. I wiem, że nie odejdę stąd bez ciebie, choć jesteś wciąż nie moja. Zmudrażniony pięknem unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cały jestem jak diamentowym wiertłem. Kruszysz moje serce, kiedy nie chcesz. Grzegorz Chyży w Radiowej Trójce, podatek od miłości, ale bez podatków i opłat mogą Państwo na stronie Radiowej Trójki zagłosować na listę przebojów Trójki, która już dziś zabrzmi po godzinie 19. W każdy piątkowy wieczór podczas 3-godzinnego notowania Tomasz Miara prezentuje utwory cieszące się największą popularnością wśród Państwa. Od dzisiaj w liście przebojów Trójki naprawdę bardzo dużo zmian. Co tydzień od teraz będą Państwo układali swoimi głosami 20 utworów. W liście pojawią się także propozycje. Będzie 13 propozycji od Tomasza Miary i Kolegium Muzycznego Trójki. W ostatnim 70. notowaniu na 23. miejscu uplasował się Michael Patrick Kelly ze swoim OKU. Posłuchajmy. Oh my God, there is nothing like me up. I was lost. You're knocking me out, knock me out. knocking me out, knock me out, knock me out. And I don't ever want this to end. Polskiego Radia. Trzeci singiel z albumu Electric, który ukazał się w 1987 roku. White Flower. Na winylu można było znaleźć jeszcze dwie wersje, taką dłuższą i tak zwaną wersję dub. Właśnie to kocham w płytach winylowych, że można na nich zawrzeć różne inne ciekawe wersje, szczególnie na singlach. A tych singli w domu mam również pod dostatkiem. Są to również single tej rockowej dziewczyny. Kasia Kowalska, Nie być tak bliska. Już teraz w Trójce. shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. The stone it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed. Świętowali 30-lecie albumu Europa, Bono i U2 w radiowej trójce. 29 lat temu ten album dotarł na szczyty list przebojów, a w 1994 roku został także nagrodzony nagrodą Grammy za najlepszy alternatywny album. A my dzisiaj przekonamy się, który z kolarzy zostanie nagrodzony głównym trofeum 80. Tour de Pologne. Proszę być z nami, zarówno przy radioodbiorniku, jak i w internecie, gdzie śledzimy dla Państwa ten najważniejszy wyścig kolarski w Polsce. Za 3 minuty będzie 5. There's not much time left today. Love you. There was a